الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاعين تلاوة كلام الله وشربة العسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشف القرآن فلا شفاه الله من لم يكف القرآن فلا كفاه الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ یہ دور میں جادو، جنات، حسد، نظر یہ سب بہت عام ہیں، اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 95% لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں اور علماء کرام بھی اس میں مبتلا ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات ہے بہت سارے لوگوں کے کہ جیسا سفلی ہے، جادو ہے، ناپاک ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ناپاک سے ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا باطل جائے گا، روشنی آئے گی اندھیرا جائے گا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل کو تو ٹوٹنا ہی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ایمان والوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو، ایک اللہ کے کلام کی تلاوت اور دوسرا شہد پینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا، اور جس کے لیے قرآن کافی نہیں اللہ اس کے لیے کافی نہیں. اب یہ ہے کہ قرآن سے علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اصل میں ایک سی ڈی ہے ہمارے پاس، اس کے اندر آیتیں ہیں، ہر وہ آیت جس کے اندر اللہ کی بڑائی، جہنم کا ذکر، شیاطین کا ذکر اور آخرت کا ذکر، اس سے شیطانوں کو بہت تکلیف ہے. تو وہ آیتوں کو جمع کرتے ہیں تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ہے جو 33 آیتیں ہیں. اسی طرح سے عرب کے علماء عاملین حضرات وہ لوگ اور بھی کچھ جادو کی آیتیں اس کے اندر ملاتے ہیں، نظر کی آیتیں ملاتے ہیں. تو جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو آیت سننے سے اگر واقعی میں کچھ ہے، کوئی آدمی کے اوپر کوئی جادو ہے، حسد ہے، نظر ہے، تو وہ سننے سے بدن کے اوپر کیفیت ظاہر ہوتی ہے. جیسے سر میں درد ہوگا، گردن میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، اور جادو جس جگہ پر بدن کے اندر ہے وہ جگہ پہ درد بڑھتا چلا جائے گا. اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے، عام طور پہ کھلانے کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے تو الٹی جیسا ہوگا. تو یہ سارے معاملات، اب جب قرآن کی وہ آیتیں سنیں گے تو یہ سب تکلیف ہوگی. اب علاج یہ ہے کہ انہی آیتوں کو بار بار بار بار شفا کی نیت سے سننا ہے، مطلب اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، سنتے ہی جانا ہے، اچھا لگے یا نہ لگے. جتنا ہم سنتے چلے جائیں گے اتنی ہماری تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، لیکن تکلیف کتنی بھی بڑھ جائے اسے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، آگے ہی جانا ہے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ جادو بدن سے نکلنا شروع ہوگا، یا تو بدن میں بہت کھجلی ہوگی، یا بخار چڑھ جائے گا، یا پیشاب بہت ہوگی، یا تو جلاب بہت ہوں گے، یا الٹیاں بہت ہوگی. ہو سکتا ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کا علاج ہوا، ہو سکتا ہے ایک ایک دن کے اندر 100-100 الٹی ہوتی ہے، 50-50 جلاب ہوتے ہیں، لیکن جتنا نکلتے جائے گا آدمی فریش ہوتے جائے گا. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگاتار یہ آیتیں سنتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے، سننے سے کوئی کیفیت بدن پہ نہیں آتی، تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ مکمل علاج ہو گیا. اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہے تو یا تو پھر اس کا علم کمزور ہے یا پھر وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ قرآن کا ایک علاج ہے. بہت سارے علاجات ہوئے، اور جیسے میں ایک دو مثال آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اچھا کینسر جو ہے نا، کینسر عرب کے علماء فرماتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ صرف جادو، جنات اور نظر سے ہی ہوتا ہے. کینسر کوئی بیماری نہیں، بلکہ بڑی بڑی بیماریاں، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ہارٹ ہے، اسی طرح سے ہمیں گھٹنوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد، اسی طرح سے بچے جو نہیں ہوتے और औरतों को बहुत खून जाता है, ये सारी तकलीफें जिन्नात और नजर की वजह से ही होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक बात और भी ध्यान रखे भाई कि जादू की इतनी हैसियत नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो नजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर में यमू तो बाद कदा इल्ला बकुदरती बिलाई, अल्लाह की कजा और तकदीर के बाद मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत नजर बद से होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर आदमी को कब्र तक और ऊंट को हांडी के अंदर पहुंचा देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज तब तकदीर के ऊपर सबकत नहीं करती, अगर कोई चीज तकदीर के आगे जाती तो वो नजर होती। नजर आदमी को पहाड़ से धक्का दे सकती है, भी हदीस है कि नजर आदमी को पहाड़ से धक्का दे सकती है। इसी तरह से यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर देखो, सूरह यूसुफ में याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब मिस्र जा रहे थे, उनको यूं कहा, या बनिया ला तदखुलु मिन बाबिन वाहिद वादखुलु मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, ए मेरे बेटो तुम अलग अलग दरवाजे से मत दाखिल होना, बल्कि एक दरवाजे से मत दाखिल होना, मुख्तलिफ अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। तो याकूब अलैहिस्सलाम के जहन में भी ये था कि सब के सब एक दरवाजे से दाखिल होंगे तो इनको नजर लग जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर से बचने का, इसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का हुक्म दिया, इस्तईज़ु बिल्लाहि मिनल ऐन फइन्नल ऐन हक़ुन, नजर बद से अल्लाह की पनाह मांगो क्योंकि नजर बद हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनु हक़ुन यज़ुरुहा शयातीन व हसदु बनी आदम, ये नजर हक है, शयातीन उसको हाजिर करते, बनी आदम का हसद उसको लाता है। अब यह है कि नजर क्यों लगती है, कोई आदमी ने किसी की तारीफ किया, उस तारीफ के अंदर उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, बस तो वो नजर लग जाती है। तो आमतौर पर हमारी आज हम किसी की तारीफ कर दें कि भाई तो कितना चेहरा कितना अच्छा दिख रहा है, अब इसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, नजर लग गई कि भाई फुला आदमी का इल्म कितना मजबूत है, अब इसमें अल्लाह की तारीफ नहीं की, माशाल्लाह बारकअल्लाह नहीं कहा तो नजर लगी। क्योंकि तो एक आदमी की तारीफ होती है, शैतान इसको पसंद नहीं करता कि किसी आदमी की तारीफ हो, फौरन वो उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जब कोई आदमी उसके अंदर कहता है माशाल्लाह बारकअल्लाह अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमावे, अब इसके बाद में वो नजर का असर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नेमतों को आदमी राज में रखे, अपनी नेमतों का ज्यादा तस्किरा ना करे, नेमतों को राज में रखे, और अपने अपनी बीवी की तारीफ ना करे, अपने बच्चों की तारीफ ना करे, हाँ अपनी किसी चीज की ज्यादा तारीफ ना करे, किसी को शोशा भी ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तईनु अला अंजाहिल हवाइज बिस्सिर वल कितमान फइन्न कुल्लिज़ी निअमतिन महसूद, कि अपने कामों को उससे अंजाम तक पहुंचाने में राज में रखने से मदद हासिल करो, क्योंकि हर नेमत वालों के साथ में हसद करने वाले लोग होते हैं। लेकिन बहरहाल अब नजर लग गई, और ये है कि भाई जादू हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो एक बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज जब आम हो जावे और इसका इलाज आम ना हो, यानी इसका इलाज मखसूस लोगों के पास हो और उनकी जागीर बन के रह जावे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ तो ये कुरान है, और कुरान ये सूरज है, ये सूरज सबके लिए निकला हुआ है और हर आदमी उससे फायदा उठा सकता है। ये कुरान है, इसमें शिफा है, बेशक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हमने तो इलाज करके देखा है। एक हमारा भाई था, सबसे पहला इलाज हुआ, मैं मौलाना बिलाल को भी बोला था कि एक लड़का अहमदाबाद से फोन आया कि भाई हमारे हजरत मुफ्ती साहब ने कहा था कि भाई वो जुनेद को फोन करो, उसने कुछ कुरान के इलाज की तरतीब है वो बताएगा। वहां से फोन आया, मैं बोला भाई देखो मैं किसी के घर पे नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे को यहां से इलाज बताता हूं, अगर हो सकता है तो कर लो। तो इलाज ये है कि आपको फजर से लेकर रात तक कुरान सुनना है, फजर से जोहर तक सुनना है, इसके बीच में नींद आएगी, आपको सोना नहीं है। अच्छा, फिर जोहर में खाना खाना है, खाने के बाद थोड़ी देर कैलूला करना है। क्यों क्यों कैलूला करना है? क्योंकि शैतान कैलूला करता नहीं है, क्योंकि तुम जागते रहेंगे और तुम सोते रहेंगे तो वो जागता रहेगा, वो कैलूला करता नहीं है। लेकिन दूसरे टाइम पे तुम्हारे को सुलाएगा तो तुमको सोना नहीं है, कुरान सुनना है। अब इसका पहला एक दिन गया तो बोल रहे मौलाना पूरा दिन कुरान। अच्छा, इतना सख्त जादू था, कम से कम नहीं तो भी 15 साल का जादू था। तो कहा कि मौलाना पूरा दिन सुनते सुनते ना सर बहुत दुख रहा है। बोला चलो अल्हम्दुलिल्लाह, पकड़ में मामला आया। अब दूसरे दिन और सुना, बोला और सुनो भाई और सुना। तो बोले कि थोड़ी थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर जो चीज है वो कमजोर हो रही है, वरना कुरान से थकान का क्या मतलब है। अच्छा, तीसरे दिन भी कमजोरी, चौथे दिन तो ऐसी हालत हो गई कि ऐसा लगता था कि अभी ये मर जाएगा। उसके वालिद ने मुझको कहा कि भाई ये तो ऐसा लगता है कि अभी जाएगा दुनिया से। मैं बोला देखो भाई, जाना तो उसको वैसे भी है, कैंसर में है, आप सोच लो खाई दोनों तरफ है, या तो इधर गिर जाएगा या इधर गिरेगा। इससे अच्छा ये कुरान है, इसको चलने दो। अच्छा मैं बोला कि भाई वो बीमार हो गया बहुत ज्यादा, आपको क्या हुआ? बोले मौलाना मैं भी इसके साथ में सुनता था लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। बोला फिर आपको कुछ नहीं हुआ, उसको हो रहा है तो सोचो ना क्यों हो रहा है, चलने दो। अब पांचवा दिन था और उसको उल्टी हुई, उल्टी में पत्थर निकला, उसके ऊपर लिखा था ओम। फिर दूसरा बबूल के कांटे, गोश्त का टुकड़ा, बाल, गांठ लगे हुए सब बाल थे, वो सब निकला। मैं बोला भाई ये तो सब निकल गया, वो फ्रेश हो गया। बोला अभी और भी आपको सुनना है। फिर उसका मेरे ख्याल से कुछ छठा दिन था, उसे कुरान सुना, हरी हरी उल्टी, हरे हरे जुलाब। और उसका नौवा दिन था, सुबह से रात तक उसने कुरान सुना, वो आयतों को सुना और उसको कुछ नहीं हुआ। बोले भाई देखो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो जादू वगैरह था वो सब टूट गया, अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दिया, अब कोई मसला नहीं है, अब आप आपका कैंसर चेक करा लो। अब कैंसर चेक कराया तो कैंसर भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो गया। इसी तरह से हमारे यहाँ पे एक औरत है, उसके सीने के अंदर गांठ हो गई थी कैंसर की, तो हमारा वो एक बॉम्बे में डॉक्टर है, डॉक्टर सुल्तान प्रधान, एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है कैंसर का, तो उसने भी बोल दिया था कि भाई ये कैंसर हो गया है। अब उसके बाद जब कुरान पढ़े तो खबीस हाजिर हो गया, माफ कर दो, छोड़ दो, कभी नहीं आएंगे ये वो। कुरान सुनते सुनते कमजोर होकर वो निकल गया। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई अभी कुरान और सुनते रहो, तो उसको ऐसा लगता था कि वो गांठ के अंदर किसी ने केमिकल डाल दिया है, इतनी जलन होती थी और उल्टी जुलाब चालू हो गए। दो दिन तक ऐसा चला, दो दिन के बाद कहा कि अब वो गांठ छोटी हो गई और ऐसा कुछ लगता नहीं है, अब कुरान सुनने से कुछ होता नहीं। बोला भाई वापस चेक कर लो। दो दिन पहले का रिपोर्ट और दो दिन के बाद का रिपोर्ट, उसके अंदर बताया कि कैंसर है ही नहीं, चर्बी की गांठ है, खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सूरत में एक साहब थे, तो उनकी बीवी को खून बहुत जारी रहता था और खून के बारे में हदीस है, इस्तेहाज़ा तो मैंने शैतान, तो डॉक्टरों ने जब टेस्ट वगैरह किए तो कहा कि बच्चेदानी के अंदर कुछ गांठे हैं, पांच छह गांठ है, तो इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो इन्होंने यूँ सोचा कि चलो बम्बे में अपन ऑपरेशन करेंगे। चलो बम्बे आए तो किसी ने कुरान के इलाज की तरतीब बताया, मैंने भी फोन पे थोड़ा से साथ दिया कि भाई चलो, मैं उनको तरगीब दिया, उन्होंने कुरान सुनना चालू किया। तो सुबह से सुनते सुनते रात हो गई, अब उस रात में उन्होंने रात उल्टी हुई, दूसरे दिन सुबह में एक उल्टी हुई, और फिर इस तरह से बहुत खून निकला और खून बंद हो गया। और फिर इसके बाद में जब दूसरे दिन ऑपरेशन के लिए गए, तो ऑपरेशन के पहले एक नॉर्मल सोनोग्राफी होती है, वो सोनोग्राफी के अंदर देखा कि बच्चेदानी में तो गांठ है ही नहीं। बोले तुम कौन काय के लिए आए? तो बोले भाई इसके लिए, तो पहले का रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट देखा, दो दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फर्क हो गया। तो सिर्फ कुरान सुनना है, कुछ काम नहीं करना, असल तो कुरान पढ़ना है लेकिन सही पढ़ना है। अगर सही न पढ़ना आवे तो फिर इसको सुनना है। और ये बात अपने जहन से निकाल देवे कि भाई सिफली का इलाज सिफली से होता नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम में हर चीज में शिफा है इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो और भी बहुत सारी बात है लेकिन अभी वक्त नहीं है, फिर किसी वक्त में। अच्छा एक आखिरी बात, चलो एक आखिरी वाक्य बयान कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक मौलाना है, मौलाना सलीम करके, तो उनकी जिंदगी में 40-50 आमिलों का उन्होंने इलाज किया होगा। तो वो मेरे पास आए, मैं बोला कि भाई देखो आप ये सीडी सुनो। अब उन्होंने 5-6 घंटे तक सुना, वो बोलते मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। बोले आपको कुछ हुआ नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं। वो बोले ऐसा कैसा हो सकता है? बोला भाई देखो मैं तो अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि आपके पास कोई मामला नहीं है। अब फिर इसके बाद में वो एक आमिल को लेके आई, बोले देखो मौलाना ये आमिल बोलता है कि है। बोला अच्छा, बोला भाई चल बता कैसा है। तो उसने नाम लिखा, नाम, माँ का नाम, फिर अदद सब निकाला, लाख बोले देखो 3 बज गया, मतलब इस पे जादू है। तो बोला तो अल्लाह की कसम खा के बोल सकता है कि जादू है? बोले नहीं, मतलब मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ जादू है। तो बोला हाँ हो सकता है। फिर मेरे को अलग लेके गया, मौलाना मेरे को भी थोड़ा बहुत सिखाओ ना यार। बोला सिखाएंगे, नाटक मत कर ज्यादा। बोले मौलाना मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। फिर वो उसको भी तसल्ली हो गई। और फिर उसके बाद में बोले अच्छा, उसकी जो बीमारी थी ना, और आपको बीमारी सुनेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जादू है। क्या बोलता था कि मैं होटल में जाता हूँ, मेरे जो स्टाफ है उसको देख के मेरे पाँव ऐसे जाम हो जाते, वो घबराहट हो जाती, मेरा बच्चा रात को सो जाता है, मैं बीवी को बोलता हूँ इसको उठा दे यार, ये सोता है ना मेरे को बहुत तकलीफ होती, बहुत रोना आता है। मैं बोला अच्छा अच्छा, बोला तुमने कितने साल से तुम्हारे सर में तेल नहीं लगाया है? तो बोले मेरे को जब से होश आया मैं कभी तेल लगाया ही नहीं हूँ। बोले रात को जागने की आदत है? बोले हमारा होटल का धंधा, हम लोग रात को जागते। बोला ठीक है भाई आपके सर में तेल लगाओ। अब वो तेल की मालिश, बोला पहले दिन तेल बहुत जाएगा आपके सर में, जाने देना, और उसके बाद दो तीन दिन के बाद क्या होता है बताओ। दो दो तीन दिन के बाद वो मिलने के लिए आया, गले वाले मिला और एक पेशानी पे बोसा दिया, बोले मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छा हो गया, पहले दिन एक कटोरा तेल मेरे सर में चले गया। बोला भाई तेरे दिमाग में कुछ है और भी कुछ गड़बड़ थी अंदर की, तो उसका भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बताया उसको। फिर वो तो बोला कि मौलाना अल्लाह ताला ने आपके जरिए से हम लोग का तो ये मौत तक का मसला हल हो गया। अब ये है कि एक और आदमी को लेके आया, 16 साल से उनके घर में जादू था। तो मैं बोला भाई ये कुरान सुनो, घर में जाके कुरान चालू किया, उसकी बीवी को सुना तो खबीज हाजिर हो गया बदन पे। वो खबीज बोलता है कि बंद करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग बोले मौलाना ये तो ऐसा बोलता है कि ये कुरान सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। बोला देखो वो बोल रहा है ना कि नहीं होएगा, मतलब कुछ हो रहा है। बोले अच्छा नहीं होएगा ना तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं हुआ, तो तू बोल रहा है ना कि हो नहीं होएगा मतलब कुछ हो रहा है, तो उसको चलने दो। अच्छा बोले नहीं जाऊंगा। कभी बोलते नहीं जाऊंगा, अच्छा भाई मत जा, इधर ही रहे कुरान सुन, हम लोग तेरे को थोड़ी बोलते तू जा इधर ही रहे कुरान सुन। बाद में बोलता अरे भाई मेरे को जाने दो, मेरे छोड़ दो। अच्छा फिर ऐसा हुआ कि वो खबीस ने यूं बोला कि 16 साल की पूरी स्टोरी बयान किया कि मैं ये आया था, इसने जादू किया, ये क्या हो गया। और बोले जिस जादूगर ने मुझे भेजा है यहाँ, वो आज नहीं तो कल यहाँ पे मुझे लेने के लिए आएगा। और वाकई में 5 दिन के बाद पालनपुर से एक साधु आया बम्बई, एड्रेस ढूंढते ढूंढते उसी घर में जिसमें कुरान चालू था। वो बोलता था मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने 500 रुपये में ये जादू किया था, लेकिन मैं 5,00,000 रुपये देता हूँ, ये मेरे को मेरी चीज वापस दे दो। और उसके बाद में हम लोगों ने मशवरा किए, तो बोले भाई चलो अगर वो लेके जाता तो लेके जाने। तो उसने कुर्ते का ऐसा कोने का कपड़ा काटा और उसके औरत के ऊपर घुमा के बोला चल साथ में, ऐसा करके उसको लेके निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल का जादू अल्लाह ताला ने आसान कर दिया। सो बातें तो और बहुत सारी है, लेकिन बस ये है कि कुरान के इलाज की तरतीब को अपने यहाँ पे भी चालू कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे रहे। नहीं मंजिल है, मंजिल की आयत है वो, लेकिन वो तो कुरान है ना, मिनल कुरान है ना। सीडी में इंशाल्लाह भेज दूंगा, तो हाँ सीडी तो मौलाना इनके पास आ गई है। वैसे मैंने कल रात को वो रुकिया डाल भी दिया था फोन में, वो सीडी में ही सुनते रहेंगे। हाँ वो सुनते रहना है बार बार। अच्छा एक बात देखो, एक बात है भाई समझने के लिए, वो क्या है मालूम है, अंदर वाले की जितनी ताकत है ना उससे ज्यादा उसको कुरान सुनाना है, उससे ज्यादा। मतलब अब जैसा कोई आदमी बोले कि मौला अपन बोले जादू है, ठीक है जादू समझ में आ गया जादू है, बोले मैं तो मंजिल पढ़ता हूँ। भाई तुम एक बार पढ़ते हो ना तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत है। अभी जैसा मैं मोटा आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं तो रोज चलता हूँ और मेरा वजन कम होता नहीं है। बोले तुम कितना चलते? बोले आधा घंटा। बोले तुम्हारा आधा घंटा तुम यू तुम्हारी आदत हो गई, तुम जहां पे थकेंगे मरेंगे और चलेंगे ना तो तुम्हारा वजन कम होगा। तो इसी तरह से अंदर वाले की आदत है उसको बर्दाश्त करने की, तो उससे ज्यादा उसको देना है लोड कुरान का, फिर उसके बाद हैवी डोज, फिर उसके बाद में लास्ट में वो थकना चालू होगा। और थकने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि कुरान सुनने के टाइम पे नींद आएगी, मतलब वो कमजोर हो रहा है, उसको आराम चाहिए, उसको सोना नहीं है, फिर जुलाब में उल्टी में निकल जाएगा। और आप एक घंटा दो घंटा तीन घंटा सुनते हो और कुछ होता नहीं है, खत्म हो गई बात, अब कुछ है ही नहीं। हम लोग बिहार गए थे, हमारे एक चाचा है, उन्होंने कहा था वो कोई एक आमिल बिहार में बहुत अच्छा तावीज देते हैं, तो चाचा ने मुझे जबरदस्ती भेजा। मैं चाचा को बोला चाचा कुरान सुनो, कहे को ये सब लफड़े में पढ़ते। बोले नहीं यार तावीज लेके आ जाए यार। हम लोग बिहार गए, जब बिहार में वो आमिल साहब के यहाँ कम से कम 200-250 आदमी की लाइन लगती थी, और हम लोग तो मेहमान खुसूसी थे, बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। और हम लोग एक कमरे में थे तो कारी साहब का खास आदमी, केटली गर्म वाला आदमी ना, केटली गर्म वाला आदमी, वो हमारे पास मिलने के लिए आया। तो बोलते हैं कि मौलाना वो हकीम साहब थे, उनको पूछा कि हकीम साहब बहुत कब्ज रहता है, उसकी कोई दवा है? हकीम साहब ने एक दवा बताया, बोले ये तो मैं खा चुका हूँ, दूसरी बताया बोले ये भी मैं खा चुका हूँ, कुछ होता नहीं है। तो मैं हकीम साहब को बोला हकीम साहब इतना कुछ ना कुछ मसला होएगा। हकीम साहब बोले भाई अभी हम दूसरे के इलाके में है, कहाँ तुम इधर ये सब मगजमारी पालते। मैं बोला ठीक है। फिर वो आया, उसको बोला मैं भाई देखो ये गड़बड़ है, कारी साहब के पास तुम इलाज कराओ। बोलता छोड़ो सब कारी साहब वारी साहब, तुम मेरा इलाज कराओ। बोला ठीक है बैठो। अब मैंने कुरान पढ़ना चालू किया, उसके ऊपर वही रुकिया तो फनसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन के ऊपर मैं उसको पूछा क्या हुआ, बोले बहुत उल्टी जैसा हो रहा है। तो बोला देखो भाई आपके पेट में जादू है। फिर मैं बोला आप हाफिज है? बोला हाँ हाफिज है। तो मैं बोला आप कोई आज से 10 पारे पढ़ना है? तो बोले कि मैं 10 पारे नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं तो 2 पारे के ऊपर तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। बोला वो आपको पढ़ना है? तो बोले ठीक है मौलाना मैं कोशिश करूंगा। उसने 2 पारे के ऊपर बराबर, वो 2 पारे के ऊपर से हालात उसके बिगड़ने चालू हो गए, लेकिन उसने पढ़ा और फिर उसके बाद उसको उल्टी चालू हो गई और उल्टी भी करता रहा ने कुरान भी चालू रखा। हम लोग वहां से सफर के दूसरी जगह पर गए, फिर वहां से आए। उसने बोला मौलाना आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 पारे पढ़ा और मुझे कुछ नहीं हुआ। बोला भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाज हो गया। आज भी फोन करते रहता है कि मेरे यहाँ बच्चा हुआ है, नाम दो हजरत, कुछ नाम बता दो। समझ में आया? तो ये कुरान का इलाज है भाई, इसमें एक पैसे के खर्च की जरूरत नहीं है, न मुश्त न जाफरान न अंबर, कुछ भी खर्च न मुर्गी न लिंबू न लाल कपड़ा। एक हमारे अरबी आमिल मिला, मौलाना भी वो टाइम पे हज में साथ में थे, एक अरबी आमिल मिला तो बोलता है कि तुम्हारे हिंदुस्तान में शेख लोग ये सब मंगाते, हांडी मंगाते, लाल कपड़ा मंगाते। मैं बोलता हूँ खाली कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, फरिश्तों को जो चीज की भी जरूरत होगी अल्लाह के पास से लेकर आएंगे। ठीक है भाई, आप दुआ करा दो ना मौलाना, करा दो यार। اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب